Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το ημεροδρόμος.gr. Μπαίνετε στο YouTube ημεροδρόμος, κάνετε εγγραφή και μας παρακολουθείτε μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Αυτή την ώρα διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στο Μπρέστ, στην Λεύκο Ρωσία. 8η ημέρα του πολέμου, με το μακελιό να συνεχίζεται. Ένα μακελιό το οποίο τίνει να πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις. Ένα μακελιό το οποίο δεν αφήνει όρθιο τίποτα και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Κυρίες και κύριοι, το ένα σκέλος του πολέμου, αυτό το οποίο είναι τραγικό, αυτό το οποίο είναι οδυνηρό, αυτό το οποίο δείχνει γιατί δεν πρέπει να συμμετέχει κανείς στον πόλεμο με κανένα τρόπο, είναι αυτό το οποίο διεξάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας. Πάμε να δούμε το άλλο πεδίο του πολέμου, αυτόν τον ασύλληπτο μακαρθισμό εις το άπειρον, αυτόν τον ασύλληπτο φασισμό, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, σε όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη. Τα μπαλέτα Μπολσόη στο εξής βρίσκονται στο πύρι το εξώτερο. Γιατί είναι ρώσικα. Ο μαέστρος, ο Γκεργίεφ, απολύθηκε από την φιλαρμονική του Μονάχου και είναι ανεπιθύμητος στη σκάλα του Μιλάνου, στη φιλαρμονική του Παρισιού, στη φιλαρμονική της Βιέννης, στη φιλαρμονική του Αμβούργου και στο Διεθνές Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Γιατί είναι Ρώσος. Η σοπράνο, η Άννα Νετρέμπκο, δεν εμφανίζεται πουθενά, σταματάει την συναυλιακή της ζωή, διότι δεν της επιτρέπουν να εμφανιστεί, διότι είναι Ρωσίδα. Στην Ελλάδα τα ξέρετε, το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση για να διαφημίσει ότι βρίσκεται στην πρωτοπορία εκείνων που αναστέλουν κάθε συνεργασία με ρώσικους πολιτιστικούς οργανισμούς και κάπως έτσι ο Τσαϊκόφσκι και η λίμνη των Κύκνων έγινε ανεπιθύμητη. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου αποφάσισε να αφαιρέσει το βραβείο για την προσφορά του στον κινηματογράφο από τον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα, γιατί έχει, λέει, δεσμούς με την Ρωσία. Ακούστε τώρα και το τελευταίο. Η Ουκρανική Ακαδημία Κινηματογράφου κάλεσε την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα, δηλαδή τα φεστιβάλ, τους παραγωγούς, τους διανομείς, τους θεσμικούς φορείς, τους πάντες, να μποϊκοτάρουν τον ρώσικο κινηματογράφο. Επαναλαμβάνω, το κάλεσμα αυτό έγινε από την Ουκρανική Ακαδημία Κινηματογράφου. Το δυστύχημα είναι ότι σε αυτό το κάλεσμα υπήρξε απάντηση της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ακούστε λοιπόν πώς αποδέχτηκε, επαναλαμβάνω, αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου το κάλεσμα της Ουκρανικής Ακαδημίας να υπάρξει εξοβελισμός από την παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα του ρώσικου κινηματογράφου. Γράφουν λοιπόν ότι σε μια εποχή που οι παγκόσμιες δυνάμεις επιβάλλουν οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις στη Ρωσική Ομοσπονδία, η χώρα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον πολιτιστικό τομέα. Ειδικότερα, λέει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, αρκετές ταινίες της Ρωσίας γίνονται δεκτές τακτικά στα προγράμματα των περισσότερων παγκόσμιων κινηματογραφικών φεστιβάλ και δαπανώνται σημαντικοί πόροι για την προώθησή τους. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας δεν είναι μόνο η διάδοση προπαγανδιστικών μηνυμάτων και παραποιημένων γεγονότων, ενισχύει επίσης την πίστη της ρωσικής κουλτούρας, την κουλτούρα του επιτιθέμενου κράτους που εξαπέλυσε αδικαιολόγητο και απρόκλητο πόλεμο στην κεντρική Ευρώπη. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα λέει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου. Τι λένε δηλαδή οι άνθρωποι? Οι άνθρωποι λένε ότι η ρώσικη κουλτούρα, η ανά τους αιώνες ρώσικη κουλτούρα, αυτό το οποίο κάνει κατά την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου είναι να δίνει πόντους στον Πούτιν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, τι μας λένε? Μας λένε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι Ρώσοι δεν θα έπρεπε να δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα, και βεβαίως αν αυτό ακούγεται τουλάχιστον γελίο, το άλλο που μας λένε είναι τραγικά σοβαρό. Είναι επικίνδυνο, για την ακρίβεια είναι ερευόδες. Μας λένε ότι η τέχνη ως ύψιστο έργο του ανθρώπου γίνεται αποδεκτή ή μη αποδεκτή με κριτήρια καταγωγικά. Τι μας λένε με άλλα λόγια? Μας λένε με άλλα λόγια ότι την περίοδο του ναζισμού από το 1932 μέχρι το 1945, με βάση αυτή τη λογική που αναπτύσσουν εδώ οι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, θα έπρεπε να έχει εξοβελιστεί από την ανθρωπότητα ο Μπετόβεν, γιατί είναι Γερμανός, θα έπρεπε να έχει εξοβελιστεί ο Γκέτε, ο Νίτσε, θα έπρεπε στην ανάμνηση του ναζισμού να έχει εξοβελιστεί ο Μπρέχτ, γιατί ήταν Γερμανός αυτός, ο Μαν, ο Έσε. Αυτό που μας λένε οι άνθρωποι είναι ότι την περίοδο του ναζισμού η ανθρωπότητα η οποία πάλευε απέναντι στο ναζισμό θα έπρεπε να παλεύει με τα εργαλεία του ναζισμού που έκαιγε βιβλία στην Ιρεβέργη. Και ως εκ τούτου λοιπόν θα έπρεπε να έχουν στραγγαλιστεί ο Σοπενχάουερ, ο Χέγγελ, ο Μάρξ, καλά αυτό σίγουρα, ο Σούμπερτ, ο Βάγνερ, ο Γιώχαν Στράους, η Ντίτριχτ και οι νεότεροι βέβαια, γιατί κάτι θα κουβαλάνε, Γερμανοί κι αυτοί, από τους Σκόρπιονς μέχρι τον Βέντερς και τον Φασμπίτερ. Εδώ μιλάμε για εκείνο το είδος φασισμού που με την προβιά του φιλελευθερισμού, όπως πολύ σωστά γράφει η Δήμητρα Εμμυρίλα σήμερα στον ημεροδρόμο, όταν δεν απαγορεύει την διαφορετική άποψη, τι κάνει? Τη συντρίβει κάτω από το βάρος των μηχανισμών χειραγώγησης. Εδώ πια μιλάμε για έναν μηχανισμό ο οποίος δουλεύει από ό,τι φαίνεται εξαιρετικά αποτελεσματικά και για τον δυτικό ιμπεριαλισμό και για τον ρώσικο ιμπεριαλισμό, και αναρωτιέται κανείς εάν είναι πραγματικά δημοκρατική, πατριωτική, ανθρώπινη τοποθέτηση να τοποθετείται κανείς υπέρ του ενός ή του άλλου ιμπεριαλισμού, όπως θέλουν ορισμένοι να μας πείσουν ότι είναι τάχα μου ο πατριωτισμός το να παίρνεις μέρος του ενός ληστεί απέναντι στον άλλον. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου να αποδέχεται αυτό το σκοταδιστικό σκεπτικό της Ουκρανικής Ακαδημίας, αλλά είναι τρομακτικότερο το γεγονός ότι, και έχει δίκιο και σε αυτό η Δήμητρα, στο κείμενό της στον ημεροδρόμο, ότι μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή επίθεση, στην τέχνη, στον πολιτισμό, στα γράμματα, στον άνθρωπο δηλαδή, μέχρι στιγμής σιγούν οι ενώσεις και οι φορείς των καλλιτεχνών. Και επειδή πολλοί μιλούν για την πόρτα του φρενοκομείου, είναι προφανές ότι τούτο εδώ, για το οποίο κουβεντιάζουμε τώρα, είναι η πίσω πόρτα του ίδιου φρενοκομείου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι κάνουν οι άνθρωποι. Τι κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν ως τάχαμο απελευθερωτές. Σκεφτείτε το λίγο. Χαρίζουν τον Μπούσκιν και τον Ντοστογεύσκι. Χαρίζουν τον Τολστόι και τον Τσέχοφ. Χαρίζουν τον Γκόρκι και τον Αϊζενστάιν. Χαρίζουν τον Τζαϊκόφσκι και τον Στανισλάφσκι. Χαρίζουν τον Σωστακόβιτς και την Αχμάτοβα. Χαρίζουν τον Μαγιακόφσκι και τον Προκόφιεφ. Χαρίζουν τον Στραβίνσκι και τον Ραχμάνινοφ. Πού? Στον Πούτιν. Και το κάνουν αυτό στο όνομα της αναγέννησης, στο όνομα του διαφωτισμού και στο όνομα της δημοκρατίας. Εξοβελίζουν τη ρώσικη κουλτούρα, γιατί έτσι λέει απαντούν στον αυταρχισμό του Πούτιν, στραγγαλίζοντας τον Τζαϊκόφσκι και τον Μαγιακόφσκι. Έτσι λέει απαντούν στον δεσποτισμό του Πούτιν, στραγγαλίζοντας τον Αϊζενστάιν και τον Γκόρκι. Έτσι λέει απαντούν στο μιλιταρισμό του Πούτιν. Υπάρχει μία λέξη που τα περιγράφει αυτά. Η λέξη είναι φασισμός. Την ίδια ώρα τι έχουμε? Την ίδια ώρα έχουμε και εδώ, στην Ελλάδα, την διακοπή μετάδοσης ειδήσεων, όπως αποφάσισε το Ιερό Δισκοπότηρο της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διακοπή μετάδοσης και στην Ελλάδα από τα ειδησιογραφικά δίκτυα το Russia Today και το Sputnik, μέσα από το μπλοκάρισμα των αντίστοιχων ιστοσελίδων. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι πρόκειται για ενέργεια απαράδεκτη και επικίνδυνη. Είναι τόσο απαράδεκτη και τόσο επικίνδυνη ενέργεια, όσο το να έκλειναν το CNN όταν οι Αμερικάνοι βομβάρδιζαν τη Γιουγκοσλαβία. Είναι ενέργεια τόσο απαράδεκτη και επικίνδυνη, όσο το να έκλειναν το Fox όταν οι Αμερικάνοι βομβάρδιζαν το Ιράκ. Και πέρα από όλα τα άλλα, είναι και μία ενέργεια η οποία τροφοδοτεί και απειλές και σε βάρος δημοσιογράφων και σε βάρος εργαζόμενων σε αυτά τα μέσα. Και ας μην υπάρχει καμία αμφιβολία, αυτή η ενέργεια, αυτή η λογοκρισία, αυτός ο φασισμός, αυτός ο ανελαίητος μακαρθισμός, δεν στρέφεται πραγματικά κατά της απαράδεκτης ρώσικης εισβολής. Δεν στρέφεται πραγματικά κατά της ενέργειας της Ρωσίας και του Πούτιν να παραβιάσουν κατάφορα το διεθνές δίκαιο. Η ενέργεια αυτή, αυτής της ανίποτης λογοκρισίας, είναι ενταγμένη στην προσπάθεια να επικρατήσει η προπαγάνδα και τα fake news που εκπορεύονται από τη μία μεριά. Να επικρατήσει η προπαγάνδα, το ψέμα και τα fake news που εκπορεύονται μονομερός από την ευρωατλαντική πλευρά και που βεβαίως αξιοποιούνται όλα αυτά τα προπαγανδιστικά μέσα της μιας μεριάς για να δικαιολογείται βέβαια και η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Και εδώ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε με όλους τους τρόπους. Είναι άλλο πράγμα η κριτική στις ειδήσεις, η κριτική στις πληροφορίες που μεταδίδουν όλα τα μέσα, όλα τα μέσα και τα παραπάνω, και το Sputnik και το Russia Today και το Mega και ο Antenna και το Open και το CNN και οι πάντες. Και είναι άλλο πράγμα αυτός ο απαράδεκτος αποκλεισμός μέσων και δημοσιογράφων ανάλογα με το αν είναι ή όχι αρεστό το περιεχόμενο των όσων μεταδίδουν. Διότι αν μπορεί ο Sky να μεταδίδει ότι είναι εικόνα από την Ουκρανία ο συνωστισμός στο μετρό της Ρώμης το 2018, αν μπορούν τα αμερικάνικα μέσα και τα ουκρανικά μέσα να παίρνουν βιντεοπαιχνίδια τα οποία αναπαράγει στο Twitter του μέχρι και ο Ποροσέγκο, ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, για να τα παρουσιάζουν ως πραγματικότητα στην Ουκρανία, άλλο τόσο μπορούν υποτίθεται και οι άλλοι να κάνουν την ίδια ελεηνή προπαγάνδα. Αλλά άλλο τόσο μπορούμε και εμείς οι υπόλοιποι να τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτή την ελεηνή προπαγάνδα. Είτε την κάνουν οι μεν, είτε την κάνουν οι δε. Στο όνομα και εδώ τώρα της δημοκρατίας, στο όνομα και εδώ πάλι τώρα του διαφωτισμού, στο όνομα του αντιδεσποτισμού, στο όνομα ο ημέ του αντιφασισμού, τι μας λένε οι δυτικοί μας πάτρονες και πιστά ακολουθεί η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ότι η προπαγάνδα είναι κακό πράγμα, εκτός από μία προπαγάνδα που είναι καλή, η προπαγάνδα των δυτικών. Όλο αυτό, επαναλαμβάνω, έχει όνομα. Φασισμός λέγεται. Καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα μου εσύ, hey, βατόμουρο του κήπου, κοπέλα χρυσή. Καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα μου εσύ, hey, βατόμουρο του κήπου, κοπέλα χρυσή. Μες το πεύκο δασό, ύπνος μαραγδένιο, να κοιμηθώ. Ύπνος μαραγδένιο, να κοιμηθώ. Καλίνκα, καλίνκα μου εσύ, hey, βατόμουρο του κήπου, κοπέλα χρυσή. Καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα μου εσύ, hey, βατόμουρο του κήπου, κοπέλα χρυσή. Oh, μην πεύκω βουίζεις να σε χαρώ. Μην πεύκω βουίζεις να σε χαρώ. Καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα μου εσύ, Έιβα το μουρό του κήπου, κοπέλα χρυσή. Καλίνκα, καλίνκα, καλίνκα μου εσύ, Έιβα το μουρό του κήπου, κοπέλα χρυσή. Είναι φανερό ότι εσείς οι δύο-τρεις, εσείς οι χειροκροτητές όλου αυτού του εκδημοκρατισμένου μακαρθισμού, αυτού του φασισμού μέχρι μυελού οστέων, είστε απολύτως έτοιμοι να χειροκροτήσετε όχι απλώς την απαγόρευση του Πούσκιν, του Πούσκιν που έγραψε για την επαναστάτησα Ελλάδα, αλλά είστε έτοιμοι να χειροκροτήσετε ακόμα και την εκτέλεσή του. Είναι φανερό ότι οι δημοκράτες σαν και εσάς, με 52 αστεράκια, όσες είναι και οι πολιτείες των ΗΠΑ, είστε έτοιμοι όχι απλώς να απαγορεύσετε τον Τολστόη και το πόλεμος και η ειρήνη, αλλά είστε έτοιμοι να τον εκτελέσετε αν τον είχατε μπροστά σας. Είναι απολύτως βέβαιο ότι κάτι δημοκράτες σαν και εσάς, που ο εθνικός τους ύμνος δεν είναι ο ελληνικός αλλά είναι το God Bless America, είστε έτοιμοι να εκτελέσετε, γιατί προφανώς βλέπετε στο έργο του τον εαυτό σας, ακόμα και τον Ντοστογεύσκη, γιατί αυτός έγραψε τον Ηλίθιο. Κατά τα λοιπά, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχουμε τον πλέον αρμόδιο ιστορικό που μας το επιβεβαιώνει αυτό. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Για να ξέρετε ότι στην σωστή πλευρά της ιστορίας είναι βεβαίως το εθνοφελές και το συμμαχικό ΝΑΤΟ, έτσι. Είναι αυτό το οποίο η Ελλάδα από το 2010, δηλαδή από την ώρα που μπήκαμε στα μνημόνια και μετά και μέχρι σήμερα, έχει καταβάλει με τη μορφή δαπανών για εξοπλιστικά, για νατοϊκές δαπάνες δηλαδή, ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει τα 40 δισεκατομμύρια. 40 δισεκατομμύρια. Αν ξέρετε, δεν υπήρχε αυτή η συμμαχική καταβολή στο νατοϊκό ταμείο της Δήλου, ο ελληνικός λαός θα μπορούσε να έχει αποφύγει τα μέτρα όλου του πρώτου και όλου του δεύτερου μνημονίου. Αλλά επειδή πολύ μάθημα ιστορίας έχει πέσει από τους κυβερνώντες μας, είναι αυτοί που μας έλεγαν, θυμηθείτε, ότι τι τον νοιάζει τώρα ένα 17χρονο παιδάκι τι έγινε το 1963 και αν δολοφονήθηκε από τους Γκουτζαμάνιδες ο Λαμπράκης. Αυτοί τώρα έχουν επιδοθεί σε ένα μάθημα ιστορίας. Λοιπόν, και ως εκ τούτου λοιπόν, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα που κάνουν την ανάγνωσή της, αυτό διαπιστώνουν. Θέλω να σας θυμίσω ότι εκείνος ο οποίος πρώτος αμφισβητεί το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας όσον αφορά στο εύρος του εθνικού εναέριου χώρου στα 10 μίλια και ταυτίζεται δηλαδή με τη θέση της Τουρκίας για περιορισμό του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου στα 6 μίλια, ξέρετε ποιος είναι? Το ΝΑΤΟ είναι. Το ΝΑΤΟ. Για να έχετε υπόψη σας, όταν το 1980 η Ελλάδα επέστρεφε με τη Συμφωνία Ρότζερς στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Αλήθεια, γιατί μας είχε βγάλει ο Καραμαλής από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ? Κάτι είχε συμβεί το 1974 στην Κύπρο. Μετά βέβαια επανήλθαμε. Τότε λοιπόν ο τότε πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Ράλης, στις 22 Οκτώβρη του 80 ομολογούσε τα εξής. Στα έγγραφα του ΝΑΤΟ του 1960 υπάρχει ρητή διάταξη στην οποία για σκοπούς του ΝΑΤΟ ο εναέριος χώρος της Ελλάδας καθορίζεται στα 6 μίλια. Στην αυτή δηλαδή έκταση με τα εθνικά χωρικά ύδατα. Συνεπώς, έλεγε ο Γεώργιος Ράλης, 6 μίλια εγένοντο από το 1960 για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ. Καταλάβατε πόσο εθνοφελές και πόσο συμμαχικό είναι το ΝΑΤΟ. Είναι αυτό με το οποίο είμαστε μαζί στην παρέλαση, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα έχουμε πει λοιπόν για τη σωστή πλευρά της ιστορίας και στην Κορέα τότε το 1950. Τα έχουμε πει για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, τον ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, στην τραγωδία της Κύπρου το 1974. Αλλά ξέρετε, αυτή η πλευρά της ιστορίας είναι τόσο σωστή που θα έπρεπε να έχει κανείς ώρες για να μιλήσει. Για παράδειγμα, η Ελλάδα, θυμίζω, ήταν παρούσα, καλά σε όλα τα εγκλήματα, αλλά ήταν παρούσα και στο έγκλημα του ΝΑΤΟ, εκεί στο Ιράκ. Προσέξτε τώρα. Κατά το κρίσιμο διάστημα της επίθεσης στο Ιράκ, δηλαδή από τις 20 Μάρτη μέχρι τις 30 Απρίλη του 2003, είχαμε τα εξής. 5.270 αεροσκάφη του ΝΑΤΟ με κατεύθυνση το Ιράκ προσγειώθηκαν ή πέρασαν από τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο και έδωσαν αναφορά πορείας που, μαστισούδα βέβαια. Όσο για το ναυτικό σκέλος της Σούδας, της βάσης της Σούδας, από την αρχή του 2003 που είχε αρχίσει η προετοιμασία μέχρι το τέλος των επιχειρήσεων, είχαν δέσει στη Σούδα και είχαν υποστηριχτεί με πυρομαχικά, με καύσιμα, με τρόφιμα, με συντήρηση 196 πλοία, ανάμεσά τους 2 αεροπλανοφόρα, 16 υποβρύχια, ανάμεσά τους και πυρηνοκίνητα, 56 φρεγάτες. Αν τώρα πάμε και πιο πίσω, στην αφετηρία δηλαδή της αμερικάνικης αυτής, πώς τη λέγανε, δημοκρατική εκστρατεία, από το 2001 δηλαδή, τα πλοία τα οποία είχαμε συντηρήσει για να καθαρίσουν εκεί κάτω 1 εκατομμύριο ανθρώπους, είχαν ξεπεράσει τα 750. Και ξέρετε, οι αριθμοί αυτοί ήταν που είχαν οδηγήσει τον Μπους, τον μπαμπά Μπους, τον πρεσβύτερο, σε εκείνη την ειδική τελετή που είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν και ανακήρυξε την Ελλάδα, την Ελλάδα που ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει ότι είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, έτσι. Την είχε ανακηρύξει σε τέταρτη, λέει, σε συμμαχία σύμμαχο, σε σημασία σύμμαχο χώρα των Αμερικάνων, στο ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ποιο, αυτό στο Ιράκ. Ό,τι έχω χτίσει το έχεις γκρεμίσει. Τι πικρή στιγμή. Δόξα μου παλιά, πυρηνιά αγκαλιά, σφυγιστή θηλιά. Δόλιο μου εγώ, ρωσικά μου μάτια αιμόραγω. Θα'ρθω να σε γυρεύω στα σπίτια τους. Αφού είσαι θύμα κι εγώ είμαι θύμα. Αχ, τη βαθιά πληγή. Πάθος και τροπή. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Όχι κύριε, καλέ μου κύριε, μην εξεγυρέστε. Στην Ουκρανία έχουν εισβάλει οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι έχουν εισβάλει και προκαλούν ένα μακελιό οι Ρώσοι που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία. Και έχουν εισβάλει, ξέρετε, με τα ίδια προσχήματα, με τα ίδια προσχήματα περί άμυνας, περί ασφάλειας, περί εγγυήσεων, τα οποία χρησιμοποίησαν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους, οι σύμμαχοί τους, οι Δυτικοί, στη Συρία, στη Λιβύη, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στο Μάλι. Καταλάβατε, καταλάβατε. Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι ένα μακελιό, ένα υπεριαλιστικό μακελιό. Είναι μια στρατιωτική επέμβαση, είναι μια εισβολή. Αυτό συμβαίνει. Είναι μια εισβολή η οποία προετοιμάστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με την επέμβαση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την αντιδραστική πολιτική τους εκεί στην Ουκρανία, με τη στήριξή τους στους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς, στις φασιστικές ομάδες της Ουκρανίας και με το σχέδιο οικονομικής, πολιτικής και στρατιωτικής περικύκλωσης της Ρωσίας. Και τώρα λοιπόν η Ρωσία με τα ίδια, ξαναλέω, προσχήματα άμυνας, ασφάλειας, εγγυήσεων και τα συναφή, αυτά τα οποία διέλυσαν 10 χρόνια τώρα τη Συρία, 20 χρόνια τώρα το Αφγανιστάν, 30 χρόνια από το 1991 το Ιράκ, κάνουν αυτό που έκαναν οι άλλοι στην Ουκρανία. Εσύ τώρα θέλεις να διαλέξεις ανάμεσα στους δύο. Δικαίωμά σου. Άλλωστε αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να λες όχι στα αφεντικά. Το εύκολο είναι να κουνάς την ουρίτσα σου και να του στέλνεις στρατιωτικό υλικό. Άνθρωπέ μου, θα σου το πω μία ακόμα φορά. Δεν θα το πω για σένα, γιατί για σένα δεν έχει νόημα να το πω. Θα το πω για όλους άλλους όμως που ακούνε. Έχουμε ένα μακαρθισμό ο οποίος ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Έχουμε έναν φασισμό ερευόδη. Είναι αδιανόητο να βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου και να κάνει αποδεχτό το αίτημα, λέει, να αποβληθούν από την κινηματογραφική κοινότητα οι ρώσικες κινηματογραφικές παραγωγές και μάλιστα με το σκεπτικό ότι αυτό, λέει, ενισχύει την πίστη της ρώσικης κουλτούρας στην κουλτούρα του επιτιθέμενου κράτους. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Είναι αδιανόητο να χαρίζεις τον Μπετόβεν στον Χίτλερ, γιατί ο Χίτλερ είναι Ναζί και εξαπέλυσε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην ανθρωπότητα. Είναι αδιανόητο να λες ότι η αντιμετώπιση του ναζισμού θα γινόταν με τα μέτρα του ναζισμού, με το κάψιμο βιβλίων, με το κάψιμο του Γκέτε. Είναι αδιανόητο να λες ότι θα αντιμετωπίσω τον ναζισμό καίγοντας τον Νίτσε. Είναι αδιανόητο να λες ότι θα αντιμετωπίσω τον ναζισμό στραγγαλίζοντας τον Σοπενχάουερ. Είναι αδιανόητο να λες ότι θα αντιμετωπίσω τον ναζισμό κόβοντας τα αυτιά των ανθρώπων για να μην ακούνε Σούμπερτ, Βάγκνερ, Στράους. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Είναι αδιανόητο ο Πούσκιν να χαρίζεται στον Πούτιν. Είναι αδιανόητο ο Ντοστογεύσκι και ο Τολστόι να χαρίζονται στον Πούτιν. Είναι αδιανόητο ο Τσέχοφ, ο Αϊζενστάιν, ο Τσαϊκόφσκι να χαρίζονται στον Πούτιν. Είναι αδιανόητο να βγαίνει η τάχα μου Ευρώπη της αναγέννησης, η τάχα μου Ευρωπαϊκή Ένωση του Διαφωτισμού και να χαρίζει το Σωστακόβιτς και την Αχμάτοβα στον Πούτιν. Είναι αδιανόητο αυτοί οι τύποι οι οποίοι μιλάνε για δημοκρατία να μπερδεύουν τον Στραβίνσκι και τον Ραχμάνινοφ με τον Πούτιν. Τι δεν καταλαβαίνεις? Και είναι αδιανόητο να μιλάνε για δημοκρατία. Είναι αδιανόητο να μιλάνε για ενημέρωση. Είναι αδιανόητο να μιλάνε για πλουραλισμό. Αυτοί οι οποίοι στο όνομα της μίας προπαγάνδας παίρνουν μέτρα, λέει, για να κλείσουν ειδησιογραφικά δίκτυα Russia Today, Sputnik και εδώ στην Ελλάδα από χτες. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς Αϊνστάιν. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς πολιτιολόγος ή αναλυτής με βάθος για να αντιληφθεί ότι τέτοιες ενέργειες δεν στρέφονται κατά της άθλιας ρώσικης εισβολής, κατά της άθλιας παραβίασης του διεθνούς δικαίου από τον Πούτιν, αλλά είναι ενταγμένες αυτές οι ενέργειες στην επικράτηση της μιας προπαγάνδας. Ενώ εδώ το ζήτημά μας είναι να μπορούμε να τοποθετούμαστε με βάση το τι λένε οι πάντες. Αλλιώς θα έπρεπε να ισχυριστούμε ότι φρόνιμο μέτρο όταν βομβάρδιζαν την Ιουγκοσλαβία θα ήταν να διακοπεί η μετάδοση του CNN ή η μετάδοση του Fox News. Αυτά, άνθρωπέ μου, είναι φασισμός. Είναι τόσο απλό. сестра самая, очи жгучие. Να παίζεις ρώσικα τραγούδια τώρα αυτή την εποχή που αποβάλλονται, απολύονται οι αρχιμαέστροι, οι Ρώσοι στη Δύση, είναι προφανώς κάπως παράτολμο. Αυτή την αποκοτιά πρέπει να σας πω θα τη συνεχίσουμε. Άλλωστε, όπως ξέρετε, το σήμα της εκπομπής είναι ρώσικο, σοβιετικό για την ακρίβεια, το Πόλιους Καπόλια. Θα συνεχιστεί αυτή η αποκοτιά. Очи черные, жгучие пламенные. Και είναι απόλυτα σωστό αυτό το οποίο λέει ο Τάκης. Όλοι αυτοί οι οποίοι συμφωνείτε με το να απαγορεύεται ο Πούσκιν, να απαγορεύεται ο Μαγιακόφσκι, να απαγορεύεται ο Τολστόι, να απαγορεύεται ο Τσαϊκόφσκι, μάλλον έχετε την άποψη ότι αν αύριο υπάρξει κανένας τρελός εδώ πέρα και, πώς το λένε, καπηλευόμενος την έννοια Ελλάδα, κάνει καμιά εισβολή, τότε όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να απαγορέψουν τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Τόσο είναι το μυαλό που έχετε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μας παρακολουθείτε από το YouTube του ημεροδρόμου, κάνετε εγγραφή, μπαίνετε στο ημεροδρόμος.gr και μας παρακολουθείτε ζωντανά μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στις συχνότητες του αληθινού σταθμού της χώρας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κυριάκο, στο Κιέβο. Κυριάκο, αν καταφέρεις μετά την εκπομπή, πάρε με τηλέφωνο. Πάρε με ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200. Καλησπέρα στο Γιώργο, στη Γενέβη. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Πράχο, τον καλό τον φίλο στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο Στέλιο, ο οποίος λέει: εδώ έφτασαν στο σημείο, λέει, να αποκλείσουν από τους παραολυμπιακούς Ρώσους αθλητές. Προφανώς ο Πούτιν εκφράζεται μέσα από αυτούς, σύμφωνα με εκείνους οι οποίοι προχωρούν σε αυτού του είδους αποκλεισμούς. Καλησπέρα στο Μιχάλη, στο Μαϊάμι. Κύριε Καούνη, επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, σε εσάς μιλάω, που είστε εκεί από την Καλαμάτα, μου λέτε, στέλνετε το μήνυμα. Επειδή τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και επειδή εσείς είστε πάρα πολύ αστείος, να ξανάρθετε όταν τα πράγματα θα γίνουν αστεία. Για την ακρίβεια, γελία. Τότε να ξανάρθετε. Καλησπέρα στον Τζενάκη στον Ορέστη. Καλησπέρα στον Ντίνο που μας ακούει από το Όσλο. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στη Τζέννη να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε σε αναμονή της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουκρανική και τη Ρωσική αντιπροσωπεία στο Μπρεστ της Λευκορωσίας. Δεν έχουμε ακόμη διαρροές και πληροφορίες σχετικά με το τι έχει συμβεί σε αυτόν τον κρίσιμο δεύτερο γύρο. Νωρίτερα όμως είχαμε δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίρμι Ζελένσκι, ο οποίος δήλωσε πως επιθυμεί να βρεθεί κατηδίαν με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, καθώς όπως δήλωσε αυτός είναι ο μόνος τρόπος να σταματήσει ο πόλεμος και μάλιστα δήλωσε έτοιμος να μιλήσει για όλα τα θέματα. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό πως σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, οι ανώτατοι αξιωματούχοι αυτού θεωρούν πως ο Λευκορωσικός στρατός έχει λάβει εντολή να εισβάλλει στην Ουκρανική επικράτεια. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία και αναμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε αν πρόκειται να επιβεβαιωθεί, γιατί όπως έχουμε πει, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές και πολύ συχνά αντικρουόμενες και από την Ουκρανική και από την Ρωσική πλευρά. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι πως μια ομάδα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αναχώρησε σήμερα για την περιοχή της Ουκρανίας με σκοπό να ξεκινήσει προκατακτική έρευνα για διάπραξη πιθανών εγκλημάτων πολέμου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο εισαγγελέας του δικαστηρίου. Η αναχώρηση έγινε λίγες ώρες αφού το ίδιο εισαγγελέας Καρίμ Χάν δήλωσε ότι θα αρχίσει να συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο επίσημης έρευνας που ξεκίνησε μετά τη Ρωσική Εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. Ενώ στο Παρίσι είχαμε εξελίξεις, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε ακόμη μία τηλεφωνική συνομιλία, την τρίτη στη σειρά από τότε που ξεκίνησε η Ρωσική Εισβολή, με τον Ρώσο ομόλογό του, τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές των Ηλιστείων, ο Μακρόν έχει ως βασικό στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία. Μάλιστα, λοιπόν, παρακολουθούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Θα τα ξαναπούμε προς το τέλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω λοιπόν για όλους αυτούς τους αδαείς οι οποίοι για να σωθούν σε ό,τι αφορά την αντικειμενική τους ενημέρωση χειροκροτούν το κλείσιμο πρακτορείων, ιστοσελίδων και τα συναφή. Δεν είναι είδηση υπό έλεγχο, είναι πραγματικότητα ότι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου αποδέχτηκε το κάλεσμα της Ουκρανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου να εξοβελιστεί ο Ρώσικος κινηματογράφος από όλες τις αίθουσες, από όλους τους παραγωγούς, από όλα τα φεστιβάλ, από όλους τους θεσμικούς φορείς, από τους πάντες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου στο πνεύμα των απολύσεων των Ρώσων αρχιμαέστρων στη Φιλαρμονική του Μονάχου, στη Σκάλα του Μιλάνου, έχει και σκεπτικό, επαναλαμβάνω. Μπορεί να το δει κανείς στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Και συμφωνεί, λέει, με όλα αυτά, διότι το να παίζονται, λέει, οι ταινίες οι ρώσικες, αυτό οδηγεί σε πίστη στη ρώσικη κουλτούρα, η οποία κουλτούρα είναι η κουλτούρα του επιτιθέμενου κράτους. Αντιλαμβάνεστε για τι φασισμό μιλάμε. Αλλά δεν είναι μόνο ότι μιλάμε για έναν ανίποτο μακαρθισμό και φασισμό. Μιλάμε και για πλήρη άγνοια. Ξέρετε, οι ρώσικες ταινίες, ειδικά των τελευταίων ετών, μόνο τον Πούτιν δεν προπαγανδίζουν. Το αντίθετο κάνουν αν μιλήσει κανείς με αυτούς τους όρους περί προπαγάνδας. Τι λένε? Λένε για την καπιταλιστική μαυρίλα της Ρωσίας. Λένε για τους 117 ολιγάρχες, εκπρόσωπος πολιτικός των οποίων είναι ο Πούτιν. Στο όνομα όμως της μιας προπαγάνδας, στο όνομα αυτού του ανίποτου μακαρθισμού, έρχεται να μετατραπεί σε χειροκροτητή στα μυαλά των λογοκριτών του Πούτιν ο Πούσκιν. Αντιλαμβάνεστε τι λέτε, αντιλαμβάνεστε τι κάνετε, αντιλαμβάνεστε που μας οδηγούν. Και την ίδια ώρα που έχουμε αυτού του είδους τον φασισμό, προσέξτε πώς παίζεται το οικονομικό παιχνίδι και παίζεται στις πλάτες 50 εκατομμυρίων ανθρώπων του ουκρανικού λαού, ο οποίος ζει ένα μακελιό όλες αυτές τις ώρες. Πώς παίζεται? Θα έχετε ακούσει για τα μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα και τις κυρώσεις. Χτες λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε κυρώσεις σε 7 τράπεζες, σε 7 ρώσικες τράπεζες από το παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών, από αυτό το περίφημο SWIFT. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν όμως και 2 τράπεζες ρώσικες οι οποίες εξαιρούνται. Ποιες είναι? Είναι οι τράπεζες που έχουν σχέση με την Gazprom και με τις εταιρείες φυσικού αερίου της Ρωσίας. Είναι οι τράπεζες μέσα από τις οποίες γίνεται η πληρωμή του φυσικού αερίου, το οποίο συνεχίζεται να διανέμεται κανονικά. Σε αυτές τις 2 ρώσικες τράπεζες, η αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επιβάλει καμία απολύτως κύρωση. Τα παρακολουθήματά της όμως βάζουν κυρώσεις στον Πούσκιν, στον Τολστόι και στον Τσέχοφ. Και εσείς, ελάχιστοι, αυτό το χειροκροτάτε. Θα έλεγα αυτού σας, αλλά σάλιο δεν χαραμίζω σε αυτές τις περιπτώσεις. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Ρένα, στον Κυριάκο, στο Χρήστο, στο Δημήτρη. Πολλούς χαιρετισμούς στο Φώτη, στη Δέσποινα, στη Τζίνα, να σε καλά Τζίνα μου, στη Φέδρα. Πολλούς χαιρετισμούς στο Βαγγέλη και στην Έλλη, στον Πέτρο και στο Θεολόγο. Πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο τον Γιώργο στο Βέλγιο. Τα είπα, Γιώργο μου, για τον Κουστούριτσα, ναι. Του πήραν, λέει, το βραβείο για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο. Και η κυρία Πρωτοψάλτη μου λέει ναι, αλλά αποδέχτηκε την θέση του διευθυντή στη Ρωσία, στο Ίδρυμα εκεί κινηματογράφου, ενώ η προηγούμενη είπε ότι φεύγω γιατί δεν θέλω να πληρώνομαι από έναν φωνιά. Και ο Κουστούριτσα το δέχτηκε, μάλιστα. Να τον καταγγείλουμε λοιπόν. Τον καιρό το τσιγκάνουν. Γιατί πρέπει να μην τον βλέπουμε, κυρία Πρωτοψάλτη μου? Γιατί? Και γιατί, αν αυτό είναι ένα σπουδαίο έργο, δεν πρέπει να έχει πάρει βραβείο? Θέλω να καλησπερίσω και να το ευχαριστήσω πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα. Εγώ να σε ευχαριστήσω, κύριε Μπογιόπουλε, κύριε Νίκο. Να είστε καλά. Είναι μεγάλη τιμή που μιλάω μαζί σου. Ευχαριστώ. Εγώ πάρα πολύ. Πολύ μικρός ακόμη, οπότε... σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Για πείτε μας τι βλέπετε, κύριε Ευτυχίδη, τι γίνεται τώρα εκεί? Κοιτάξτε, για να χρησιμοποιήσω μια δική σου έκφραση, εγώ είμαι από αυτούς που δεν έχουν μπερδέψει ποτέ τη φασολάδα με την τριγωνομετρία. Είναι μερικές περιπτώσεις ανθρώπων που τα μπερδεύουν αυτά. Εγώ δεν τα έχω μπερδέψει καθόλου από την αρχή, όπως τα έχεις καταλάβει, αν με έχεις ακούσει. Λοιπόν, η κατάσταση είναι άσχημη γενικά. Από ό,τι φαίνεται, οι Ρώσοι είναι αποφασισμένοι να πάρουν ολόκληρη την Ουκρανία. Είναι εισβολή. Οφείλουμε να την καταδικάσουμε. Οφείλουμε να αντισταθούμε σε αυτό που γίνεται σήμερα. Εκεί χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε δεν ένα υπάρχει μακελιό, να το πούμε δηλαδή χωρίς ωραιοποιήσεις. Έχουμε ένα μακελιό. Έχουμε 50 έτσι εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μπροστά στο έρευος του θανάτου, τη συντριβή. Έτσι. Και θυμάμαι όμως αυτό που έλεγε ο Μπρέχτ. Τι έλεγε ο Μπρέχτ? Ο Μπρέχτ έλεγε ότι έγινε πόλεμος, υπήρξαν νικητές και ιτημένοι. Μετά τον πόλεμο, ο λαός των ιτημένων πεινούσε και ήταν φτωχός. Ο λαός των νικητών πεινούσε και ήταν φτωχός. Ακριβώς. Αυτή είναι η επόμενη παράγραφος. Ωραία. Αυτό συμβαίνει αυτή την ώρα εκεί. Ακριβώς αυτό είναι, κύριε Μπογιόπουλε. Σας έχω ακούσει, με έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Οι απόψεις μας συγκλίνουν. Θα μπορούσατε να τα πείτε εσείς για μένα και εγώ απλά να συμφωνώ. Όχι, πείτε μας από τη γνώση που έχετε. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Μιλώ και μην πάμε στο 17, μην πάμε στο 18, όχι, στο 22, όχι. Αλλά ας πάμε στο 2004. Είναι ένα ενιαίο κράτος πραγματικά? Είναι ένα ενιαίο κράτος με πολλές εθνότητες και με τεράστιες διαφορές. Mm-hmm. Η μόνιμη αντίθεση Ανατολής με Δύσης. Η Ανατολή εκτιμάει ότι είναι αυτή που δουλεύει και παράγει, ενώ η Δύση τρώει. Η μάχη για την εξουσία που βρίσκεται στο Κίεβο είναι μεταξύ πάντα Δύσης και Ανατολής, μεταξύ ολιγαρχών της Δύσης και ολιγαρχών της Ανατολής. Αυτό συμβαίνει στην Ουκρανία. Βλέπω κάποιους δημοσιεύουν, η Ουκρανία έχει τόσα αποθέματα στο ΤΑΔΕ, τόσα αποθέματα στο ΤΑΔΕ, τόσο φυσικό αέριο, και έχω γράψει από κάτω. Αν θέλεις, πες μας και τι μισθούς παίρνει ο κόσμος και τι συντάξεις υπάρχουν, ώστε να καταλάβει και ο κόσμος που ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Ξέρετε, είναι καταπληκτικό. Κοιτούσα τον πληθυσμό της Ουκρανίας όταν μετά την πτώση, την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης υπήρξε ως ανεξάρτητο κράτος. Ναι. Έχουμε λοιπόν μια χώρα που το 1992 έχει 50 εκατομμύρια κατοίκους. Και μέσα... 52. Ακριβώς. Δηλαδή η κατάσταση η οποία έχει συμβεί εκεί σε ό,τι αφορά την φυγή των ανθρώπων αλλά και το θανατικό που έχει πέσει, είναι φοβερό αυτά τα 30 χρόνια. Ναι, αλλά αγαπητέ Νίκο, να σου πω και κάτι. Ούτε επί Σοβιετικής Ένωσης θα έμεναν 45 αν τα σύνορα ήταν ανοιχτά. Ναι, κάνανε αυτό το λάθος, συμφωνώ απόλυτα. Ξέρετε τι λάθος κάνανε αυτοί. Αυτοί κάνανε το λάθος. Αυτοί κάνανε το λάθος να μην ανοίγουν την πόρτα τους για να βλέπουν οι άλλοι τι δεν έχουν σε αυτές τις χώρες. Ακριβώς αυτή η κατάσταση ήταν. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος είχε για να κτίσει. Αυτή τη στιγμή βέβαια συσπυρώνεται, γιατί πραγματικά δίνει μια μάχη επιβίωσης για τη χώρα του. Έχει καταφέρει να υπάρξει να γεννηθεί ένα εθνικό αίσθημα, ας πούμε, και να μπορούν να αντισταθούν και να παλέψουν για τη χώρα τους. Βέβαια, παλεύουν μεταξύ τους δύο αδερφοί λαοί. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τους έχω γνωρίσει και τους δύο λαούς. Είμαι απίστευτα στεναχωρημένος αυτές τις μέρες με τις εικόνες που βλέπω. Εσείς έχετε ζήσει στο Κίεβο, έτσι δεν είναι? Εγώ έχω ζήσει και στο Κίεβο και στη Μαριούπολη. Mm-hmm. Γενικά τα τελευταία 28 χρόνια είμαι σε αυτή την περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω σπουδάσει στο Κίεβο, έχω εργαστεί. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση για μένα αυτό που βλέπω. Και φυσικά πρόκειται για μια εισβολή και πρέπει να την καταδικάσουμε όλοι μας. Ούτε ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ούτε τίποτα. Τώρα γιατί γίνεται η εισβολή και ποιος πολεμάει με ποιον, τα έχετε πει και εσείς. Εγώ απλά συμφωνώ. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση και την πληρώνουν οι λαοί. Πώς βλέπετε να τερματίζεται αυτή η ιστορία? Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Υπάρχει μόνο αδιαλαξία. Και ίσως είναι η αδιαλαξία που μας έφερε εδώ, αλλά η ίδια αδιαλαξία μπορεί να μας πάει και παρακάτω. Δεν θέλω να φτάσω να κάνω άσχημες προβλέψεις. Είχα κάνει την πρόβλεψη, τη λάθος πρόβλεψη, ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί στην Ουκρανία. Δεν ήθελα με κανένα τρόπο να πιστέψω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτό σήμερα συμβαίνει. Είναι ένα έγκλημα, είναι μια σφαγή ενός λαού που ούτε ο άλλος θέλει να είναι ανεξάρτητος. Είναι δικαίωμά του. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς η αδιαλαξία μας πάει και μας οδηγεί να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και παρακάτω. Δηλαδή ο Πούτιν είπε σήμερα ότι θέλει να πάρει ολόκληρη την Ουκρανία. Κανένας μας δεν έχει καταλάβει το γιατί. Εντάξει, απειλείται. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι την όλη ιστορία τη στήσανε άλλοι, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ. Αλλά πήρε ολόκληρη την Ουκρανία. Γιατί? Υπάρχει πιθανότητα να την κρατήσει? Εγώ δεν βλέπω κάποια λογική σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Σήμερα θα έπρεπε να πιεστεί από όλο τον κόσμο, ώστε να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός, καταρχήν. Να σωθούν κάποιοι άνθρωποι, γιατί στην όλη ιστορία, ξέρεις, το βασικό δεν είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή. Είναι οι ανθρώπινες ζωές που χάνονται, ενώ κάποιοι θησαυρίζουν. Ποιοι θησαυρίζουν? Και να κλείσουμε αυτό, κύριε Ευτυχίδη. Γιατί υπάρχουν αυτοί που θησαυρίζουν σήμερα? Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν που θησαυρίζουν. Υπάρχουν αυτοί που θησαυρίζουν. Θησαυρίζουν οι βιομηχανίες όπλων. Θησαυρίζουν μεγαλοβιομήχανοι, μεγαλοολιγάρχες που σήμερα χρηματοδοτούν αυτόν τον πόλεμο και αύριο θα αναλάβουν τα έργα για να νοικοδομήσουν τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι συνεχίζεται. τα τελευταία 20 χρόνια. Τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Ήταν μεγάλη χαρά. Εγώ να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Που σφίγγει στο λαιμό μου η θηλιά τους. Τώρα που τίποτα από εδώ και πέρα δεν έχει μείνει να πιαστώ. Ξέρω μια μέρα θα ακουστούν τα βήματά τους. Θα έρθουν οι αντάρτες της κρυφής πλευράς μου για να με πάρουν στο βουνό. Όλοι μιλάνε, λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Λες κι αλήθεια είναι δικιά τους. Κρατάω τα όπλα μου καλά κρυμμένα και περιμένω τον καιρό. Κι ό,τι κι αν γίνει δεν θα πάω με τη μεριά τους. Έχω δικά μου αντάρτικα τραγούδια, δικό μου κόκκινο στρατό. Ποιος κερδίζει, παιδιά, από αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία? Ποιος κερδίζει? Λοιπόν, μέσα σε μία μέρα έχουμε εκτόξευση της τιμής στην ενέργεια κατά 29%. Σε μία μέρα. Οι αυριανές τιμές κλείνουν σήμερα στα χρηματιστήρια της ενέργειας, γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά, άρα χρηματιστήρια. Οι αυριανές τιμές έκλεισαν σήμερα 29% πιο πάνω από χτες. Έχουμε 362 ευρώ ανά μεγαβατόρα, επαναλαμβάνω, αύξηση 29% μέσα σε μία μέρα. Βεβαίως, μερικοί μην προσπαθήσουν να βγάλουν την ουρίτσα τους απ' έξω, γιατί σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τις ανατιμήσεις εδώ στη χώρα μας, αυτές προϋπάρχουν της κρίσης στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός για τον Φλεβάρι έκλεισε στο 6,3%. 30 χρόνια και παραπάνω είχε να υπάρξει τέτοιος πληθωρισμός στη χώρα. Παναλαμβάνω για το μήνα Φλεβάρι. Και σε ό,τι αφορά την μέση μηνιαία τιμή της μεγαβατόρας, η Ελλαδάρα μας ήταν το Φλεβάρι, όχι στην κρίση τώρα, την Ουκρανική, ήταν η πρώτη σε ακρίβεια σε όλη την Ευρώπη. 213 ο μέσος όρος, 0,43 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η μέση μηνιαία τιμή στην Ελλάδα, όταν στην Ιταλία ήταν 212 και στην Πορτογαλία ήταν 201 και στην Πολωνία 120 και στη Δανία 110 και στο Λουξεμβούργο 131. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα της κοσμογονίας του κυρίου Μητσοτάκη. Το Γενάρη δε, πάλι η Ελλάδα δεν είχαμε ακόμα εισβολή στην Ουκρανία, πάλι είχε το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη το Γενάρη. 227,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αλλά σήμερα, Γιώργο μου, καλησπέρα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Σήμερα ανακάλυψε ο κύριος Γεωργιάδης ότι μπορεί να βάλει, λέει, πλαφόν. Στο κέρδος, όχι στο τιμή. Α, στο κέρδος, μάλιστα. Στο για εξήγησέ το μας λίγο. Κατατέθηκε η τροπολογία την οποία έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση σήμερα το απόγευμα και ψηφίζεται. Είναι μια τροπολογία η οποία επιχειρεί να ελέγξει το κέρδος, επαναλαμβάνω, και όχι την τιμή. Ορίζει ότι σχεδόν για όλα τα αγαθά, για να μην καθόμαστε να τα παριθμούμε όλα, επί ουσίας καύσιμα και τρόφιμα κατά κύριο λόγο, δεν θα επιτρέπεται το κέρδος αυτού που πουλά να είναι μεγαλύτερο από το κέρδος που είχε πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του 2021. Είναι επί ουσίας η επέκταση της ρύθμισης που ίσχυε για τον κορονοϊό. Και επαναλαμβάνω, αφορά στο κέρδος. Και είναι κάτι το οποίο παραδέχτηκε και ο κύριος Γεωργιάδης. Είπε: δεν θα γλιτώσουμε τις ανατιμήσεις. Επί της ουσίας επιχειρείται μια προσπάθεια ελέγχου της εσχροκέρδειας. Βέβαια, αν κάποιος, επειδή η τροπολογία είναι αρκετά γενική στη διατύπωσή της, αν κάποιος είχε πριν από την 1η-9η του 2021 ή του 2020 κέρδος 30%, φαντάζομαι ότι το επιτρέπει να το έχει και τώρα. Για να το εξηγήσουμε αυτό λοιπόν. Είναι. Πάντως, ναι. Με τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι επιχειρούμε να γλιτώσουμε, να προστατεύσουμε τον κόσμο από επιτίδιους οι οποίοι θα επιχειρήσουν να αρπαχθεί. Μάλιστα. Καταρχάς έχουμε ένα θαύμα εδώ, έτσι. Έχουμε ένα θαύμα ότι ο κύριος Γεωργιάδης ανακάλυψε ότι μπορεί να βάζει και πλαφόν στις τιμές των προϊόντων. Έτσι. Είναι θαύμα αυτό πραγματικά. Γιατί μέχρι τώρα δεν το είχαμε καταλάβει. Εδώ έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια πανδημίας για να το καταλάβει στα PCR. Τα οποία PCR βεβαίως έχουν ένα πλαφόν σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή από ό,τι τα βρίσκουν οι άλλοι. Αλλά πάμε. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, γιατί μπορεί να είναι για το κέρδος, αλλά κατ' επέκταση βάζει και ένα ανώτατο πλαφόν στην τιμή. Θα μπορούσα να πει κάτι. Αλλά για να καταλάβουμε τώρα τι ακριβώς κάνει ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, να το πούμε με απλά λόγια. Αν, εν πάση περιπτώσει, το κόστος ενός προϊόντος μέχρι την 1η-9η, δεν έχει βάλει ως όριο, 1η-9η του 2021. Ήταν 8 ευρώ και ο άλλος το πουλάγε 10, δηλαδή είχε ένα κέρδος 2 ευρώ, δηλαδή πόσο βγαίνει αυτό, ένα 20%. Έτσι. Εάν μέσα σε αυτό το διάστημα το κόστος από 8 έχει πάει 20, γιατί έχουν διπλασιαστεί τα πάντα. Το 20% παραμένει. Άντε, μπράβο. Δηλαδή παραμένει και το 20, δηλαδή το 8, το 10 ως κόστος έγινε 20, θα το πληρώσει αυτό ο καταναλωτής και θα πληρώσει και ένα άλλο τεσάρι, θα πάει το 20-24 και ό,τι αγόραζε με 10-12 ας πούμε το Σεπτέμβριο τώρα θα το αγοράζει 24. Αλλά λέει ο Γεωργιάδης δεν μπορεί να το αγοράζει, δεν θα το πουλάει ο άλλος 25, 24 θα μπορεί όμως. Ακούστηκε χθες, Νίκο, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Νομίζω ότι ακούστηκε από τον κύριο Βαρουφάκη, δεν είμαι σίγουρος, για οριακή τιμολόγηση στα δημόσια αγαθά, δηλαδή περισσότερο σε νερό, ρεύμα και τα απαραίτητα για την διαβίωση των οικοκυριών. Οριακή τιμολόγηση τι είναι? Ότι όσο ακριβό είναι το κόστος, τόσο ακριβώς να πωλείται για κάποια δημόσια αγαθά. Δεν είχαμε απάντηση εκεί. Γιώργο μου, υπάρχει αυτό το αίτημα το οποίο έρχεται και επανέρχεται και επαναλαμβάνεται. Διατίμηση, αυτό που θέλουμε, δεν είναι να βάζει πλαφόν στα κέρδη στο πλαίσιο μιας αγοράς η οποία ζει με πληθωρισμούς αδιανόητους. Αυτό που θέλουμε είναι να μπει διατίμηση στα προϊόντα και κυρίως στα πρώτης ανάγκης προϊόντα διατίμηση. Ακριβώς. Αυτό το οποίο θέλει ο ελληνικός λαός για να μπορέσει να επιβιώσει είναι να πάει στα καύσιμα και εκεί που έχει 700 ευρώ τα 1000 λίτρα η Ελλάδα βάλει φόρο. Δηλαδή υπερδιπλάσιο φόρο στα καύσιμα στην Ελλάδα σε τέτοιες συνθήκες από το 0,36 που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά. Αυτά δεν μπορεί να τα ακουμπήσει η καλή μας κυβέρνηση. Και ένα αγαθό το οποίο καταλαβαίνεις ότι πιάνει τους πάντες, έτσι, και όχι μόνο αυτούς που έχουν τα ακριβά αυτοκίνητα ή έχουν τους καλούς μισθούς. Ναι, αυτό να το πω, ότι... άμα συναντήσει εκεί πέρα, γιατί θα έρχεται φαντάζομαι ο κύριος Πέστον. Σκυλακάκη. Ναι, πες του το. Ναι. Πες του το. Και βουλευτή σήμερα, να το πούμε και αυτό. Ναι, ωραία. Της Μαριέτα Διανάκου. Σιδεροκέφαλος. Αλλά νομίζω ότι το έχουν δει όλοι στην τσέπη τους, Νίκο, με πόσα λεφτά γέμιζαν ένα ρεζερβουάρ. Μα είναι αδιανόητο. Μιλάμε 0,7 το λίτρο στην Ελλάδα, ο ειδικός φόρος, όταν στη Ρουμανία είναι 0,37, στην Πολωνία 0,37, είμαστε πάνω από τη Γαλλία που είναι 0,68, είμαστε πάνω από τη Γερμανία που είναι 0,65, είμαστε πάνω από την Ισπανία που είναι 0,50. Εμείς εδώ πρέπει να πληρώνουμε μπροστάτζα τα 7 δισεκατομμύρια των δανείων, λέει, του Δουνουτού. Και έχουμε διπλάσιους φόρους ειδικής κατανάλωσης στα καύσιμα. Και βγαίνουν και μας λένε ότι δεν μπορούμε, λέει, να τα πάρουμε αυτά πίσω, γιατί τότε θα είμαστε άδικοι απέναντι σε εκείνους που δεν έχουν αυτοκίνητο. Καλά, αυτοί έχουν σπουδάσει στα Χάρβαρντ. Δεν ξέρουν ότι οι ανατιμήσεις στις βενζίνες, τα 2 ευρώ που πάμε και παθαίνουμε εγκεφαλικό, μετακυλίονται στα τρόφιμα, στα προϊόντα, στις μεταφορές. Δεν τα ξέρουν αυτά. Ακριβώς. Και εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι η τροπολογία η οποία έχει κατατεθεί δεν ορίζει πλαφόν στο κέρδος σε έναν απόλυτο αριθμό. Να πει δηλαδή ότι όλοι θα πουλάνε με ένα κέρδος 20% ή 18%. Όχι, όσο κέρδιζες, λέει, πριν θα κερδίσεις και τώρα. Πριν. Και να σε ρωτήσω και πού το ξέρει αυτός. Και πού το ξέρει τι κέρδιζε πριν. Μήπως έχει κανένα ελεκτικό μηχανισμό. Ναι. Έχει μια ρύθμιση μέσα η οποία λέει ότι αν κάποιος αποκρύψει τα στοιχεία σε σχέση με το τι πουλούσε πριν ή τα παραστατικά, θα τρώει ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω κι εσείς στην Αργολίδα έτσι το λέτε, μάλλον όπως το λέμε κι εμείς κάτω στην Αμαλιάδα, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας δηλαδή. Αυτό σημαίνει. Τώρα. Έτσι. Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου, Νίκο. Γεια. Στα κροπόταμο, μη μα πάει εμπρός. Πολλές καλησπέρες στη Μυρτώ, στην Κρέτα και στο Φώτη που μας ακούνε από το Όσλο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα στο Φόρσα τον Μπαουκάρα. Καλησπέρα στον Πρόδρομο. Πολλά φιλιά. Σ' αγαπάω πολύ, Ντίνο μου. Ο Ντίνος ο Καρίδης, ο μεγάλος μας ηθοποιός. Ρε εσύ που έχεις στείλει κάμια δεκαριά μηνύματα και θέλεις να εκτελέσεις εκτός από τον Πούτιν και τον Μπούσκιν και τον Τολστόι και τον Τσέχοφ, πώς σε λένε, Φορδάκι, δεν ξέρω πώς σε λένε, του Τζίμερου είσαι ρε, ε? Γιατί ο τελευταίος που άκουσα ότι θέλει να καταταγεί, λέει, και να πάει στην Ουκρανία ήταν ο Τζίμερος. Έχουμε Λεβέντι εδώ. Η προηγούμενη φορά η οποία κατετάγει κάπου, όχι απευθείας, διεπιστολής, ήταν όταν το 2013 έστειλε εκείνη την επιστολή στη Μέρκελ, όταν εδώ είχαμε τον πόλεμο με την Τρόικα, και της έλεγε: αγαπητή κυρία Μέρκελ, σας παρακαλώ στείλτε στο διάολο αυτή την ελεηνή χώρα. Η ελεηνή χώρα ήταν η Ελλάδα. Του Τζίμερου είσαι ρε. Πού είστε από εδώ. Καλησπέρα στον Πρόδρομο, στο Θύμιο. Καλησπέρα στον Αναστάση, στο Πήλιο. Καλησπέρα στη Μεταξία. Να σε καλά, Μεταξία μου. Πάμε πάλι στη Τζέννη. Τζέννη Κρυθαράλα, Τζενάκη μου, τι έχουμε. Καλησπέρα και πάλι. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιχείρηση απομάκρυνσης των Ελλήνων πολιτών από τη Μαριούπολη θα συνεχιστεί αύριο. Λόγω των συνθήκων, η αυτοκινητοπομπή με προσωπικό του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης, τους δημοσιογράφους που στεγάζονταν στους χώρους του, καθώς και Έλληνες πολίτες που επιθυμούσαν να φύγουν από την περιοχή, θα διανυκτερεύσει στην Ουκρανία και θα συνεχίσει αύριο για Μολδαβία, σύμφωνα με την ενημέρωση των διπλωματικών πηγών. Τώρα, όσο εξελίσσεται το επιχειρησιακό και στρατιωτικό στην Ουκρανία. Μισό και... λεπτό πριν πάμε με τους ομογενείς εκεί. Mm-hmm. Καταρχάς, μέχρι πού έχουν φτάσει, υπάρχει εικόνα. Χτες είχαν διανύσει μια απόσταση 200 χιλιόμετρων. Έχουμε εικόνα τώρα που βρίσκονται. Πλέον βρίσκονται περίπου 300 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μαριούπολης. Και πρέπει να διανύσουν πόσο γύρω στα 1000 χιλιόμετρα για να φτάσουν στη Ρουμανία. Ναι, νομίζω πως τους μένει άλλο τόσο και θα χρειαστούν αρκετά 24 ώρα μέχρι να φτάσουν. Λογικά, γιατί τα μπλόκα στα οποία σταματάνε είναι διαρκή και δεν έχουν την ευκαιρία να κάνουν συνεχόμενες διαδρομές. Μισό λεπτό τώρα. Τι μπλόκα είναι αυτά? Είναι κυρίως μπλόκα του Ουκρανικού στρατού. Ναι. Της πολιτοφυλακής. Σταματούν να ελέγξουν την ταυτότητά τους. Μάλιστα. Γιατί δεν έχει δώσει εξηγήσεις το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών, ούτε το Ελληνικό Προξενείο εκεί. Το έλεγα και χτες, γιατί εξεδόθη μια ανακοίνωση. Το ότι φεύγουν τώρα οι Έλληνες εκεί είναι γιατί δώσαμε πίστη σε αυτό που είπαν οι Ρώσοι, ότι αφήνουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Σωστά. Mm-hmm. Και υπάρχει η κατάληξη της ανακοίνωσης του Προξενείου ότι. Βεβαίως, πάντα με την επιφύλαξη ότι διάφορες ομάδες θα μας εμποδίσουν. Ποιες είναι αυτές οι διάφορες ομάδες? Γιατί έχω ακούσει ομογενείς να βγαίνουν στο Sky και να προσπαθούν άρον-άρον να τους κλείσουν εκεί και να μιλάνε για τους Ναζί του Αζόφ που κάνουν εκεί κουμάντο. Ποιοι είναι, ποιες ομάδες είναι αυτές? Αυτό μένει να αποδειχθεί, όπως καταλαβαίνουμε. Ενδέχεται να είναι και τέτοιες ομάδες που κάνουν τα μπλόκα στις περιοχές από τις οποίες προσπαθούν να φύγουν οι Έλληνες ομογενείς. Βεβαίως, να πούμε πως η πλειοψηφία των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία έχει επιλέξει να παραμείνει στη χώρα. Και θα περάσω τώρα στο προσφυγικό που πήγα να ξεκινήσω, καθώς ο ΙΕ εκτιμάει πως ίσως και περισσότεροι από 10 εκατομμύρια πρόσφυγες να ξεκινήσουν από την Ουκρανία και τις γύρω ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι η εκτίμηση που έκανε εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΕΕ, ο κύριος Στέφαν Ντουζάρικ, ο οποίος δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη καλούν όλες τις χώρες του κόσμου και κυρίως τις χώρες τις γειτονικές στην Ουκρανία να υποδεχτούν τους Ουκρανούς πρόσφυγες με ανθρωπιά και αλληλεγγύη ακριβώς όπως τους πρέπει. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι των επιθέσεων, πέρα από τις στρατιωτικές, έχουμε και τις κυβερνοεπιθέσεις. Η Ουκρανία διαθέτει έναν τεχνολογικό στρατό εθελοντών hacker, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα μία σειρά νέων στόχων,